मोहब्बत पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आंखें हैरान सी रह जाती हैं। सारे सपने कहीं खो गए।